ایک کلام اور حضور کے دربار کی حاضری کے لیے استغاثہ پیش کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں. حضور Oh,